سورته یاسین آیات نمبر دے 51 دروشتم سپارہ سورته یاسین یو 50 آیت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورة یاسین کے دلیل نقلیو د صاحب یاسین نفذ شفاعت قهریو او حقیقت د انسان ذکر کئی چپدی صورت کے انسان د یو ساس کے د منعین پیدا رو او لم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين او دريز لچغا سوها ان كانت الا سوهتن لكمخه تیر شو یوزل یو کم دیر شمایات کې ان كانت الا سوهت واحده فاذا هم خامدون بیا یو کم پنځوستم کې بیا تیر شو ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون بیا درې پنځوسم آیات کې بیا راځي ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون الله وي دنیا تر دین او هم په یو چغا دنیا نزين او هم په یو چغا چې پورته کېږي نو په یو چغا او پیدا ای د یو ساس کې د نطفه د دې بیان کئ د زینا تخویف ور کئ یرا او زیر رستو وانو فغا فی السور فاذا هم من الاجداس یو پنځو سمات د سور یاسین او پوک بو کریشی پشپېلې کې فاذا هم من الاجداس ناگان دا خلق بعد قبرونو نا الی رب خپل رب تا ینسلون زغلی تلوار بکی جلتی بکی یا ینسلون را بیدون کی را بیگی با یو نفخه دا حلاکت دا او بلا نفخه دا باز دا پورتا کی دو دا دا غا نفخه ثانی دا دا پورتا کی دو وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یا یو نفخا د مرګ دا د غبراحت دا او بلا اوله نفخه چې راشي نو هغه بده یری د غبراحت وی فزع او دویما نفخا چې هغه بده هلاکت وی او دریمه نفخه او چغه هغه به د پورته کیدوی دا هغه دویمه نفخه ده مکر دې نفخو مونږ بیان کړو د سورته نمل اخر کې او سورته زمر کې ومراشي واشرقت الارض ها پلق بو وزمکا نو فایزاهم قیام ينظر مکه تیر شو پوکې بو کې شپای کې خلق با لکه سورته زمر ات شپیتم آیات کې با راشي وانو فی غاف السور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله پوک به وګلیږي پښپېلې کې دا غنفخه اولا دا نومره بشي هلاك بشي آسو چ پاس مون او واچ پزمو کوګري الا من شاء الله مگر آغا چه خوکشید اللہ نو آغا با نملی گیا نبیو شکی سمم نفقا فیه اخرا بیا با پوکی اکریشی پائی که بل دا پارا دا پورتا که دو دا مخلوقات فائزا هم خیام ینظرون ناګهان دا خلک به ودريږي ګوري په میدان د قیامت تا میدان د قیامت ته به ګوري اهیبت حالت به ګوري الله دې په منګه سان کې ډېر سخت سخت حالتونو مخه ته روان دي دا غیر پر سوچ په کار دی فکر په کار دی ها الله په منګه آسان کې دا غیر د پاره تیارې هم په کار دی وانو بغا فی سور فایزاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون قالوا نوای بدیا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هاي علا کده منگلر چا پورتک منگلر د خپل آرام گانا د خپل خواب گانا یره من خپ آرام کیو د آرام نه چا منگ را وستیدو ګورا هغه عذابونه چکله د قیامت اووینه نو دانه چې قبر کې عذاب نو قبر کې ناکار خلق له عذابو خود قبر هغه عذاب او ته ایس عذاب نخکاری چې کله هغه عذابونه د قیامت وینی نو د قبر هغه عذاب او ته آرام خکاری چې مو خو په آرام کې وسړي عذابونه خدا دی یادا چکلا یو انسان را پورته کیږي نو سلوی کالا داغې نمخ کې به عذاب پورته شوی اوس هم چکلا څوک انسان د چا پانسی نو داغې نمخ او ترز نیماش په خوشالیاں ورکی او بیا پانسی کوي پانسی ګټه بوجو بیا دارنګي چکلا اغلوی عذابونه را روان دي داغې نمخ به او ته عذابونه اول کم کی ربیا بو ته آرام کار شي مجه دای را پورته شي دای بویدا ممبا زنا ممر قدنا چا پورته منګل را د خپل آرام غانا موخه پارام په مزو کې پراتو ربیا بو ته فرشته وي یا بو ته نیکان بندگان وي هاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا غلا چې واده کړو مهربان بادشاہ تاسو سره او رښتیا ویلو انبياله مسالم دا واده وکړ چې تاسو سره الله دنیا کې واده نه وکړي د دا غي وادي په نسبت به تاسو له سزا ملاويږي او رښتیا ویلو انبياله صلوات و سلام چې قیامت به راځي سورته صافات ورپسې سورته وګورئ تاسو 47 نمبر آیات التا ذکر کئ وصل وختم نمبر آیات د سورته صافات وصل وختم وصدق المرسلون او رشتیا ویلو انبیاء علیهم السلام 47 نمبر آیات ها او دیر بل جا بالحق وصدق المرسلین بلکه راغلی او پیغمبر پرشتیا په قران او په توحید او رشتیا ویلو انبیاله صلوات و سلام او صدق المرسلین او رشتیا ویلو انبیاو دلتم وې ممبا سنا ممرقدنا هاذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده نده دا قیام د قیامت پورته کېدل د قیامت مگر چغایوا دا به چغایوا فایزا هم جميع لدینا محزرون ناګه انده په ټول موږ سره حاضر کړی شي دا په ټول زما په دربار کې ما سره حاضر شي یوزل موږ په ټول حاضرې ګو د الله په دربار کې یوزل فالیوم لا تظلم نفس شیئا نن وزي او به ویلې شي خطاب مجرمین او تا یا خطاب عام او تا یا ولن رزه لا تظلم نفس شيئا ذاته بو نکړي په یو نفس باندې شي اندزره چاغه یو ظلم نه کړي نو پاغه ذاته نشي کېده ولا تزون الا ما كنتم تعملون سزا نشي در کوله تاسو لا مگر دا عمل چې تاسو کو دنیا کې سړی خو یو کارو خو چې دا کار می نقصانی کړی ځکه ته بیا ګیله کوه ځکه ته بیا مخړوه نو چې یو سړی غلط کار نه دی کړی نقصان نه دی کړی نو عذاب سره ورکي مایا بو بكم ربي لولا دعاؤكم الله وی زدا خلق له سزا نور کوم چا غي ظلم نه دی کړی ذاته نه دی کړی دا دا خو دنیا کې یو بل سره په معمولی خبره ټوپک دزی دشمنیان بغجان حسدونه هکله به خبرم نه حسبې سبای نه نه الله وې دا سبانو کوم زده مخلوقون د کار نو کوم الله وې چاچ ظلم نه کړې زاغل سزا نه کوم تکلیف نه رسوم غتا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون الا ما كنتم تعملون سزا نشي در کوله تاسو ته مگر دا عمل چې تاسو کاو دنیا کې الله وی چې کم ناکار کار کوي سزا به در کوم دا هم وعده ده توبه دې ونه کلا او کنا صحیح کار دې کله دې نو څه کار دې چې عذاب در کوم ما یسنو پوش ما یعبو او بلا تو زونا چې یو طالب سبقونه وای یو بچه د استاد خبره مانی ها سبقونه زده کوي جګړه نه کوي مهنت نه کوي ها مهنت کوي جګړه نه کوي بہرحال هر ناکار کار نه کوي چې الله پیغمبر په منع کړل د استاد کم شي په خپکیږي اغم نه کوي وې په دې زما استاد خفقیږي ځکه ولدا کارو نو د استاد کار ستاسو سزا ولور کی نه اسب مینا کوي اسب د ډورو خلکو نه هغه سره ډیر مینا کوي وګو تابعدار دی دیندار دی ایس خوش اخلاق دی بردبار دی مثال د ډیران دی کار سوته دا پروان څخه مرسو خبره کوي پوه نو هغه له سزا نه ور کوي نو چې استاد سزا نه ور کوي پلار داسې بچی له سزا نه ور کوي نو الله به څنګه سزا ورکي الله چر جاته پچانه کوي ولیکن قانون پوسوم یظلمون موږ په خپل ځان جاته کو ګناکار کارونه کو هغه چې نور اسم نه حسد او بغض خو زمون کار دي او حدیث کې راځي حسد نیکی داسې خوري بغض کینا نیکی داسې خوري لکه څنګه چې زنګ سخوري اوس په نه خوري دا حدیث اوس موږ منو مؤمن د مؤمن سره په نس خبره حسد کوي بوس کوي مخاله کیناله او یو مسکه یو خبره بیا خیر دی رور دو رور نا گاونډي د گاونډي نه ور کې ولال دی تکلیف کړي یو بل ظلمونه سزاګانې ها څوک یو تا دغل کني څوک بل ته دغل کني څوک دې زمانه و سم جون تیریګن کی بولوی دے با زمانا جون سمتین نکی دے زمانا خبر دے کنا نکو نور اسم نے بغضو کی نه خدا کنا دا مسلمان دا شان سر دا مناسب ندی چاگر کی نو کی ہون یو سری کی یو غلط نقصان دے دینی اغنا مخوالا ہو چا دکی دا نقصان دے احکارا ہو جتا که دا نقصان دے اخو نبی علیہ السلام ہوئی چا احکارا که غیبت ندی فَلْيَوْمَ نُعَلَّى چَسَرَ ظُلُم نَکې موږ په خپل ځان ظلم کو جاتے کو فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چلې الله ظلم نکې چا سره تخفیف ورک او زیر ورک عظیم شان د حق پرستو د نیکانو د خوش اخلاقو د بردبارو هداغه حالت بیانې ان حدیث کې راځي چې یو مسلمان سره ملاويږي نو پرون تندې را په خیر په خیر داله وروره په خیر په خندا پېښانه سره ملاوي انت القب وجه تليق د خپل رور سره پرون تندې ملاوي شو کدا سړي علماي کدا سړي طلباي کدا سړي دیندارې چې دا اخلاق پکې نه نو په داسې علم بسکه په داسې قران بسکه نه اخلاق یو ځای ورده اوش اللہ دے منگا کسی اخلاق پیدا کی اللہ دے منگ دے خلقو سرا پسی طریقہ ملاوئی مل جون ساتی اے سرے ویزب دا سیم و دا سیم خوچے اخلاق نہیں قرآن دا غی بیان کرے چھے دا غیس انسان نرے اِنَّا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیون او زیرے اور کئی او گورا یقیناً خاوندہ نوزان کے خواہ اخلاق پیدا کئی خوش طبیعتی کوئی یو بل سلام جگر مکوئی نقصان مکوې دی یو بل دیوبل غیبت مکوې دیوبل جاسوسی مکوې دیوبل هو غلط کی وای بالکل دا عیب نه دی یو سړی کې تا نقصان دینی عمومو چې د کې نقصان دی او ددا سیوا کیږي ښکارا وایا دا پښی شو وایا چې دا نقصان دی د پاره دې چې دې ځان بچ کی دې د غزون نه منې شي او کدا شي وي زماره بس خبره نه نه نه نه دا د غسر احسان دې دا غسر خسلو کړې ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکون او بشک خاوندان دا او خفقان خدا چا راضی کله په دنیا راضی او کله په دین راضی ها ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکون زمانه کم یو خوشاله ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکون ځکه څه خبره کو که سو خپکی الله دې زره زره خپکی ما پروا پچا نشته سی خبره کوم کپار چا داغه نقصان نازي ولی یو سره غلط کار کوي یو سره ولی نقصان کوي کاغه طالب دې کومولاده خپلې کپړه دې دې کزیم کار سو طالب ولی غلط کار کوي بل ولی غلط کار کوي ها ان اصحاب الجار یو موږ بس پتونه کې دا چا سی پتونه نو کوم صفات دره بوله جات کوم بس هو چا کې صفات زهي ناغه صفات لایق دې چوشي ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکون بشکا خاوندان د جنت نن ورځ با پاسی مشان شغل کی فاکون مزاغ استن کی وای شغل فی شغلن دا شغلن کی دا تنوین د پاره د تعظیم ده عظیم شان شغل کی وای عظیم شان نعمتن کی وای لوی شان کی وای شیخ صاحب لوی شان کی وای ولګه سړی سلوشن کې دی مزو کې دی فا کیون مزاغ استن کې وای پمېو خوندغ استن کې وای لذت غستن کې وای الله زموږ نصیب کې جنتیان با پلوشن کې په قسمه قسم نعمتونو کې وای مزاغ استن کې او وازوا جو فی ظلال کله کله بچی ما سره وړي یو بل سره ټکراوي دوه غوسه شم بیا مه خدایش تک ها ډیر زړه زم بیا غوسایم ها پروا به کک کا یو سره غینو هغه مو سبیا وهم هغه لم بیا نفرت کوم هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون هم دی وازواجهم ملګری دا غي هم دی وازواجهم او خزه دا غي ازواج ملګری ته وي او د خاون د پاره خمل غره سره خزر او چې خزر سره برخلاف شونه سبکه او سره بیا وروړه به و ټول مې زندگی باندې تنګې ټول من چې یا ملشی او یا طلاق کین اره کې کار خراب دغه ژوند تر ډېر مشکلي او چې خاون د سره برخلاف شي د خزر نو خزر ژوند تباي نو خزر بالا او خدا ایام ته ملکه یا دې ملکه کې د ژوند ته حج ژوند تباله نه نه داس ژوند مته روا خیرکم خیر لاهلی بهتر تاسو نه غره چاغه بهتر وی د کوروالو د پاره کور سره خوی ملګری سره خوی خجون تیر او بیا په سفر کی سفر کی خجون تیر وي ټول محتاج محتاج سفر فاکون مزاغ استن کی لذت غستن کی هم دی وازواج هم او ملګری دا غي ملګری خزه فی ظلالن پا آرام کی بھئی علال ارائی کے پکر سو باندھ بھئی متکیون تکیا لگون کی پکر سو بناستی غٹ غٹ تختون بھئی ارائی جمع دا اریکتون دا کرسی بھئی عظیم و شان سوری بھئی خستا پاگی بھئی تکیا لگون کی لہم فیا عبداللہ ابن عباس سوی جلہوں چو گول کمرے بھئی یو بل تبا شاکیم نا کدیر مخلوقی ملگر دی جنت کے را شی امیل مانو دی شی لو کدیرم زیاد شی لو یو بل تبا شاکی نا تلتا چه کسان زیاد شی نو بیا یو بل تبا شاکی او پشا قرآن نا ناسم مجی بولی دنو بازی خالو کوئی را لکا دا خنده دی واجه سخت دنی نو سکے ہو سر قرآن با نو نزده کئی ہاں لکا قرآن با مخت رک دی نا مخه تا کس ناس ته قران نو شاتم کس ناس قران دا شاتم ناس دا مجبوری ده سبا کینو یو چې شا کیږي نو ناغه به جنت ګول کمری چې پای کې به یو بل ته شان ټول مخامخ یو بل ته متقابل ناس دي مخامخ ګول کمری وي عبد الله بن عباس لوم دل ربی فیا پای کې فاکه حتن می وی عظیم شان می وی وی ولهم ما يدعون او دیل با آغا سیش دی بغوالی دعا دنیا کې خېخه میويش ته خود خوراک خو نه دي یا بیکار دي او یا ګراني دي پوش لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون دیلوی پدی کیمی ویازی مشان او دیلو بها سجده بغالی یدعون سورت حامیم سجده کی تیر شیو خیال کم رازی حام سجده کی براشی دیر شم آیات کے یو دیر شکی ولکم فیا ما تشتہی انفسکم ولکم فیا ما تدعون زرفت حرک ہوئی کہ ناسی پیسانی ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ دَازِ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سچه تاسو غواله او سچه پلکه رازه حافظه تمو آیا کنا کتو صاحبه جوڑه گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ سلام قولا من رب الرحیم لهم دیل ربوی سلام لهم سلام دیل رب سلامی بچاو بوی دا عذابنا قولا من رب الرحیم ویلی بشدی توینا دا طرف آدھا رب دا مرحبان بادشانا دا سلام دا چا دا طرف نوی من رب الرحیم دا اللہ دا طرف نوی نو چا اللہ تا سلام وی کنن نور سوالی ولوندست خلنه سوالی چې دوستر کې سلور شي ورن خو بیا مزه شو بیا قولا من رب نو چې تا ته د الله سلام ملاو شي نو د الله نبی سوالی ها سلام سو پاغه چا باندې وی او لیږي چې هغه جواب واپس کوي او خوخي ها نو السلام علیکم و علیکم سلام او سلام واپس کول واجب دي په باز خلکو به سلام واټه او سلام نو واپس کئ نا سلام واپس کول سری واجب دی السلام علیکم او که او انا اوس ګنای پاغلا ته ځان سره وایو علیکم سلام ورحمت الله سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ايها المجرمون یو مناظره وا شیخ القران الله دې په رحمتونو ورېږي وای ما پاغا افسر باندې سلام واټو زما سلام هغه وانه غسته سلامی وانا گو زم غصو ما بیده که چه خبر شورو وی اغا منز که چه رولا چه رالا ما تا پیرنه که چه ماستا چه نس کمی ولی وی ما چه تا دا پیغمبر دا سنت و دشمنه وی ولی دشمنه غیده نکی وی ما چه ای کنه وی چه سنگیم وی ما چه ما وقتی سلام واچه اوتا سلام ولی وانا گو وی پاسه ده چیجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام پا وقت که پاسه ده وی مال چه ٹھیک شوا تا اوس جواب ورکو زما ده سلام گنتی ونی مو شوا زبستا چه گنتی ونی مو پس کم هم زدیو هم داسه نسانه وی چه سور وقت پس تا ده سلام جواب راکا نو دور وقت پس بزستا چه اسکم داسه شخصیتو الله داس غیرت من انسان پیدا کړو په دې تور کې غیرتیو دیندار وو خوش اخلاق وو خوش طبیعت وو هاو چې څوک به سکرک شنو بیا به سم کړو سره پوهې هاو د ارچا سره مینا محبت هغه په خپل ځای وا هانو سلام قول من رب الرحیم ویلې بجیدې دا سلام دا وینا دا ته طرفا طرف د مهربان بادشاہ نا وامتاز الیوم ایها المجرمون جدا شئی ننوز اے مجرمانو وامتاز اليوم ایوها المجرمون آواز بوشی جدا شئی ننوز اے مجرمانو دو مسلمانانو نا علم آدلیکم یا بنی آدم آیا وادن وکڑی تازو سرا اللہ پجبید انبیاء علیہ السلامو چی یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام اللہ تابد الشیطان چ بندگی م کوي د شیطان تابعداري م کوي د شیطان انه لكم عدو مبين بشکا د شیطان تاسو د پاره دشمن دی ښکارا عدو مبين دشمن دی ښکارا وان اعبدوني هذا صراط مستقيم او په دې حکم کړي چې بندگی وکي زما یو والي ومني زما انی عبدونی چی یوالی اومن ای زما عبادتو کئی زما امام مدارک مانا کرد را و انی عبدونی وحیدونی و اتویعونی یو گنی مال را تابداریو کئی زما حازا سرات مستقیم دادا یو اللہ عبادت کول دا نیغلار دا ولقد ازول منكم جبلا كثيرا تاکي گمراه کړی دي شیطان تاسو نه ډل ډیر خلک ته وای طرف روان کړي وګړو کفارو ملکونه رو چین جاپان امریکا اسرائیل ډیر قومونه ډیر خلک ته واکه افلم تکونو او دا چې کم ځانته مسلمانانو ناغم تباکل اسه برای نام مسلمانان دي کده د عقاید ګور د عقاید لحاظ کم دی تبادي صرف قران نه نیو دا پیغمبر باندې نور کا اخري ګون بیا زیارتونه تر بارونه پیرخانه پوچا پار اغم او بیا چې اغم نه کوي اغم نه مني خود اعمال په لحاظ باندې بیا شیطان دې ګمراه کړي بغزونه حسدونه کینی غیبتونه حدارنګه ها زناګانې غلط سيزونه په دې باندې من عادت کړی شیطان به ایمانه سوکي پرخي نه دي ارچاته عبد عمل وزين لهم الشيطان اعمالهم هغه ته بد عمل خيسته کړی دي عقيده او ته بد خيسته کړی عمل او ته بد خيسته کړی دي به ایمانه ولقد ازل منكم جبلا كثيرا تاکي گمراه کړی شیطان تاسو نه ډل ډېره قومونه دې افلم تکونو تاکلون تاسو ولی دا قلن کان ناخلی حاجی جہنم اللتی دا جہنم آده چه تاسو روا دا کولی شوا او بویلی جی داغ جہنم دے چه تاسو روا دا شوی و دنیا کی او بویلی جی درنشی دی جہنم تا اسلو حل یوم بما کنتم تکفرون په سبب داغ چه تاسو کفر کریو دنیا کی دالا پا نمتنو دالا پا حکمنو باندے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دوی من سوای غوان منو الله کې دې چې موږ باندې لیکل غلط شوی ها غلط لیکل شوی الله وای با بارانی او بیرونی غوان من او نه من الله وای اندرونی گوا پا خپل ځان منی ستا دا آزاو نزی و عز و پتا بانی گوا پیش کم منی دی بوی آو دی خبوی زخون نو عالم زمان آزا چه ما بانی گواییو کی نو الیوما نختمو علا افواههم دا سات مهور بول گومنگا دا غیب اخلو بانده الیوما نختمو علا افواههم دا سات نن روز مهر بولګو مونږ پخلو دا غیبانې الله وی پخلو بولستم او مهر اولګو مخلب بندشي وتکلمنا ايديهم او خبر وکي مونږ صدا الله سنو دا غي چپلا سنے لاس چولیو حق پرستوتا لاس چولیو حق پرستوتا پلا سنے د انبیاء علی مسالم پخلو لاس چپ چپ دا مسلې بن کوي اغلا سنو و منصر خبرداری شروع کی پاغلا سنی غلط لکل کریو حاو تشادو ارجلوهم بما کانو یکسبون او گوائی بکیخ پیداری بسبب داری چا دیکم عمل کریو دنیا کې یکسبون خپی بے گویا شی چا پدیخ پوزتلیم سنی ماتا پدیخ پوزتلیم بدا ملیتا پدیخ پوز دا تریما گگند زیتا آخ پی با گویاشی خبر بشورو کی لاسون با خبر شورو کی نور یو یو عزو با خبر شورو کی اخل با بندی ایدا گواهی بسنگا کئی لکه صورت حامیم سجدو گوری تاسو سری رشتم سپارا صورت حامیم سجدہ شلم آیت یوم یعشر آداء اللہ الی النار فهم یوزعون پاور چرا پورت بکلی دشمنان دا اللہ اور تاندے بس سب پسف کلیشی حتا اذا ما جاءوا تر دې چې راشه دې قیامت تا گواہی بګي باغې باندې سموم غوګونو داغه وابصارهم مسترګ داغه وجلودهم سرمن داغه بما كانوا يعملون په سبب داغه چې دې کوم عمل کوي ګورا غوګونه به گواہی کوي سترګ به گواہی کوي ا سرمن به گواہی کوي سرمنه با گویا شی غگونه با خبر شروع کی استرگ با خبر شروع کی پسترگو باوی چه منگ دادا کتل دل گریو غلط سیزونه کتلیو غگونه و چه منگ بانه غلط سیزونه اوری دلیو وقالو وای بدئی اندامونا لی جلودهیم سرمنو خپلو تا لی ما شاید تو ما لینا ولی گوایی گوی تاسو پا منگا قالوا نوای بدان دامونو روان دامونو تا انتق الله الذي انتق كل شيء گویا کو منګل الله خبر وکي منګ باندې الله ها بادشاہ انتق كل شيء چې گویا کرے اريو شلرا په منګ باندې الله خبر وکړي ځکنه نه پارچا باندې خبر بکي او وا خلقكم اول مره او دی الله پیدا کری تاسو پاول زلبان دی ویلیه ترجعون دار عزی بخام نستا دی وجنا ستا پخل بستیم او مهر اولگیم نو اللہ بویو گور ستا دن چه کم گوا دی دا اندامونو اغبا منگ سر خبر کئیم ستا خپی ستا لاسونا ستا سترگی ستا غگونا ستا یو یو عضو با خبری که دیو مایده دا کار کرو دریم زلیکل خو پریدا فرشتو خطوی لیکل کری غلط نو آغاز مکه که چه ده کمزه که عمل کلی آغاز مکه تبا اللہ حکمو که نو زمکه با گویاشی چه پا مسجد قبا پا جماعت پا مدرسه که منگ دور دورا نیک ملی کلی و منگ دور دورا عمل کلی و از مکه با گویاشی تبا خبر نه حالا به حکم کی لکه صورت زلزال کې راځي واخرجت الارض اسقالا بیا سوې یوم اذن تحدث اخبارها پدا رزبانی با خبر کې د اعظم کا د خپل حالتونو زمکه به ولی خبر کې بان ربک او حالها زکه ستاره به حکم کړي د زمکه تا چت گویا شا پتا باندې چا چا عمل کړو پکم وخت کې کړو سور سور اعمال تا کړو د دې انسان عمل وایا نو دا انسان عمل بم بیان کې د زمکه دا انسان بدی مریم بیان کې د زمکه چې په دې جمعات کې ډوره ګنا کړو دوره غلط خبره کړي وي دوره بغزونه او حسدونه کړي وي دوره د دین کارونه کړي وي دوره درسونه او دوره منځونه کړي وي زکه به په ان ربک او حالا زکه به ګویا شي او د انسان چې کوم صحیفه دي اعمالو کې رجستر دي دا عمل لیکل شوی نو هغه هم ګویا شي نو د انسان عمل سوځي لیکل کیږي سوزه لیکلی کیگی دری زایا یو پا بدن کې ریکارڈ کیگی و یک دا میموری دا دا بدن میموری لڑکا شوی نه دا لڑکا کیگی او دویم پزمکا که چه کمزه که یو انسان خک یو که بد که نو آغم ریکارڈ که دا زمکا دا غصه بزمکا گویا شی دا تو دیری بازار با گویا شی بل جانگیری بازار به گواشی حالتا دا گناہ کرے وی حالتا دا دعوت پیش کرے و فلانی دے کی جنازے دتلے وی بیان دے کرے و ناغذے با گویاشی ارز زکم دے کی زمان کتب اللہ حکم واید انسان نیکی بیان کاؤ بدی زمان کبا گویاشی ریکارڈ بھی دا ریکارڈ کی او قرآن ویسو جلزال کے بھی ان ربکا یوم ازن تحدث احب غروب دبانی گواشی پوښ زکا او دا موبایل هم گواکی نن سبا هم موبایل هم گوا دی زکا په موبایل لی په ها ګوته باندې ټچ باندې او کنه نو دا ګوته گویا نو موبایل هم گویا کیږي ډیر احتیاط پکړ ډیر احتیاط پکړ دی دا ټول څنګه تخکار شو و دا دور اعمال په دسمکا کې څنګه ریکارډ کې بدن کې دا دور محمود نکم نشه ده نکدم وړو کې او پای کې 16 جی پی 8 جی پی ها هغه کار په کې واشه دنیا په کې راځي پور کېږي نا هغه ختمي نه وي مله 8 جی پی واچو چې بس ارسه په کې اچو بیا پور کېږي نه اور دا 8 جی پی کار لاندې پور شوی زما واستا 16 جی پی کار لاندې پور شوی 32 جی پی کار لاندې پور شوی الله دې موږ معاف کړي دا بس کېږي دا غیر په ډېر سوچ په کار دی غلط سيزونه غلط خبره غلط کارونه چې د موږ ډېر فریضو کو وګوره چې سړی وخت نږدې شي اخیری حالاتو کې بیا دې ارمان دی بیا کوي بیا جاری هم ډېر بډاګانو سره ماره به تی شوي ملاو شو مو سره جاری بچي مو خو اسه وخت کړی بچي غوړې مهنت کوا او دا اسه د دین کار بچي او کومګه غده وسونه شو کوله من په خپل ژوند سي کار ټیک د وکړو خو اصل لاله چونم کړی سم کړی س کړی باز داسې بوډاګان جالي جالي چې خدای پاک زه قبر ته نږدې ما زکه چې ګیره می سپینه شوی دا بل حالت را باندې د ځواني نه دازي بل حالت باندې مرګ راځي او بس جالي کړه ما شومان یا الله زه وسکم ژوندګي می داسې تیر شو قبر کې وسکم په میدان د قیامت وسکم دا هغه خلکو زندگی خدای لکه ستاسو چې په جمعهتونو کې تیریږي خود دینداري سره حضرت جمعه ګورا امام ابو حنیفه رحم الله چې کله به حج لته او عمره لا هغه به اکثر وخت بهر تیر او د حرم د مسجد حرم نه تاسو پوښتنه کولی به چې کوم اصل عبادت زاغه وکم بیا زبا وله چې دلته خو ثواب هم ثواب دی او ګوره ګناه هم ګناه ده نو واسه چې نظر نه بيزي ونه لګي شیطان چاته نقصان بلاو نشي اصلا چاته خلاف چا سره بغض نه کما چرته می خلو بيزي ونه خوځي غیبت ذکر نه بزره دا بارز اکثر روزو بوشه دینداری هم دا واسه چې جمعات کې موږ ټول عمر ګنده وخت دیږي اسه بس په جمعات کې مطالب او معاشره چې نقصان نه ونشي غلط خبره غلط لاسونه لګي غلط خپل ولن لګي نقصانونه شي غلط